poświęcone powstańcom, którzy po zakończeniu II wojny światowej wyemigrowali za ocean. Mural będzie dwuczęściowy i pokryje ściany Polskiego Domu Narodowego, który jest naszym centrum kultury na nowojorskim Brooklynie. Pierwsza część będzie miała rozpiętość 5 metrów i 4 metry wysokości. Prezentować będzie syrenkę ze wzniesionym mieczem, symbol obrony Warszawy. Znajdą się tam również trzej powstańcy na czołgu, który zdobyli w walce. Druga część opisywać będzie krótko historię zrywu, przedstawi również portrety trzech bohaterów, 12-letniego Witolda Modelskiego oraz dwóch przybyłych po wojnie do Stanów Zjednoczonych, Ryszarda Kosobuckiego oraz wciąż żyjącego Juliana Kulskiego. Jego książka Julek Powstaniec stała się lekturą w kilku szkołach w rejonie Waszyngtonu. Cały projekt znacząco został wsparty przez Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Jego autorem jest polski emigrant Rafał Pisarczyk, z wykształcenia malarz i grafik. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Progres odsumował od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i wraca na Ziemię. Powrót bezzałogowego statku będzie długi i zakończy się kontrolowanym pożarem. O szczegółach Rafał Motriuk. Progres 55 to orbitalna ciężarówka jednorazowego użytku. Statek przybył na stację w kwietniu i przywiózł 3 tony niezbędnych dla astronautów zapasów, żywności, paliwa, tlenu czy wody. Teraz odłączono go już od stacji. Przez 10 dni będzie on jeszcze okrążał Ziemię, bo inżynierowie chcą poddać statek serii testów. Potem wypełniony odpadkami ze stacji Progres z dużą prędkością wleci w ziemską atmosferę i spłonie nad Pacyfikiem. Jutro przed północą na stację leci kolejny Progres. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Pięć minut po dziewiątej, Tomasz Gorazdowski, dzień dobry. Dzień dobry. Po pierwszej kolejce rozgrywek Lech Poznań prowadzi w tabeli Ekstraklasy. Wczoraj w ostatnim meczu kolejki Górnik wygrał z Krakowią 2-0. Nasi tenisiści spadają w rankingu ATP, ale dla równowagi mocno awansowali w swoim rankingu siatkarze plażowi. Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek po zwycięstwie w turnieju w Hadze przesunęli się z 10 miejsca na 6 pozycję, mówi komentator siatkarski Wojciech Drzyzga. To sukces niesamowity dla nich. Pracowali na ten sukces bardzo ciężko i już dość długo, ale konsekwentni są w tym, co robią. Ja siatkówkę plażową porównuję do pracy, to jest identycznie jak tenisiści. Oni muszą pracować bardzo indywidualnie, muszą być bardzo skoncentrowani, muszą mieć przygotowany logistycznie cały sezon. Oni są taką parą prekursorów, bo oni są pierwsi, którzy się meldują naprawdę na szczytach. I jeszcze zostając w tematyce siatkarskiej, Mariusz Wlazły będzie grał w Bełchatowie przez kolejne 3 lata. Atakujący mistrza Polski przedłużył swoją umowę z PGS Krą. Fantastyczna wiadomość na kolejne 3 sezony. Mam ważny kontrakt, także jak wytrwam, to będzie 13 lat w Bełchatowie, także zobaczymy. Mam nadzieję, że przez te 3 kolejne sezony będziemy również walczyć o najwyższe cele. O transferach piłkarskich mówiłem godzinę temu, teraz o sprawie trenera. Dobrego trenera, trenera z zasadami. Po niepowodzeniu, jakim był dla Włochów Mundial, Cesare Prandelli zrezygnował z pracy z kadrą i odszedł pracować z tureckim klubem. Niektórzy dziennikarze porównali szkoleniowca do niesławnego kapitana Schettino. To porównanie zabolało Prandellego najbardziej. Do kapitana Costa Concordi, który opuścił statek w momencie, gdy szedł na dno. Cesare Prandelli zgadza się na wszelką krytykę. Tu jednak przesadzono. Podał się do dymisji, ponieważ jego plan się nie powiódł. Myśleliśmy, że zagramy w określony sposób, ale tak się nie stało. Że stawimy czoło Kostaryce, ale nic z tego nie wyszło. Takie były plany. Odpowiedzialność biorę więc na siebie. Ale zaraz potem stawia poważny zarzut władzom włoskiego futbolu. Przypomina, że w klubach ekstraklasy tylko 38% piłkarzy to Włosi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. O najważniejszych transferach mówiłem. Z tych mniej znaczących blado wypada transfer Patrisa Evry z Manchester United do Juventus. Włosi za Francuza zapłacili Anglikom tylko 1 200 000 funtów. Didier Drogba rozstał się z Galatasaray i mówi się, że jako wolny zawodnik ma wrócić do Chelsea. A Steven Gerrard zrezygnował wczoraj z gry w reprezentacji Anglii. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Dziś na południu Polski zachmurzy się i popada, uwaga, możliwe burze, a poza tym właściwie to słonecznie, choć na południu, głównie we wschodniej połowie. Po południu w wschodniej połowie kraju przelotne opady, niewykluczone też burze. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Najchłodniej dziś 24 stopnie w Sopocie, 25 w Katowicach, 26 w Olsztynie, 27 w Łodzi, 28 w Warszawie i 29 we Wrocławiu. Jakoś pan tak się uśmiecha, panie Tomaszu. A wyjaśnię ci czemu.

special on him. I think it's all such a laugh. Yeah, and the chips days of grace will come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why I rent a flat above a shop. Could you ever get a job? I spoke so fast and play some fool. Pretend you never went to school. I still you never get it right. Cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your dagger, stop it all, yeah. Never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance and think of scream, because there's nothing else to do. Come on people, zwykli ludzie, ale też można to odczytywać jako come on people, chodźmy ludzie, dziś do południa zapraszamy Pulp. Na początek Pulp, ten zespół będzie można zobaczyć we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty, film właśnie im poświęcony, a do Wrocławia wyruszamy już jutro, bo festiwal zaczyna się pojutrze. A co dziś do południa, jako że wtorek, to oczywiście będzie także o książkach. Dziś o życiu kobiety niezwykłej, tak brzmiał jej głos. J'en suis encore à penser depuis plus d'un demi-siècle. J'en suis encore à penser que je fais un métier difficile, Jean. Tak brzmiał głos Colette, kto wie, czy nie największej w ogóle francuskiej pisarki, ale między innymi występowała także na scenie, tańczyła też. Colette, nazywanej Prustem w spódnicy, właśnie po polsku ukazała się licząca blisko 600 stron biografia. To jest opowieść o tamtejszej Europie, o Francji, przełomu XIX i XX wieku. To jest opowieść o utalentowanej kobiecie, która bardzo chciała zaistnieć i obronić swój talent i prawo do opinii, wywalczyć opinię pisarki, którą trzeba traktować poważnie. O Colette biografia, bo tak brzmi tytuł książki napisanej przez dwie wykładowczynie literatury francuskiej na uniwersytetach w USA, przez Claude Francis i Fernand Gontier. Powiemy dziś do południa po 10:00, polecam już w tej chwili i oczywiście będę miał dla Państwa egzemplarze. A któż to dziś w piosence dnia? Pan Clapton. Rolling down the road. Call Me The Breeze to Eric Clapton, nasza piosenka dnia. To jest też piosenka tytułowa, zapowiadająca wyjątkowe wydawnictwo poświęcone pamięci J.J. Cale'a. Eric Clapton wielokrotnie mówił o tym, że J.J. Cale to dla niego najważniejsza postać w muzyce rockowej. Otwarcie mówił o wielkim wpływie Cale'a na jego działalność artystyczną. Tytuł jest tej płyty zaczerpnięty z wydanego w 1972 roku singla Call Me The Breeze, a poza Claptonem hołd nieżyjącemu już niestety muzykowi postanowili złożyć m.in. Mark Knopfler, John Mayer czy Willie Nelson, ale także choćby Tom Petty czy Don White. Album, na tym albumie będzie 16 piosenek J.J. Cale'a. Tytułowy Call Me The Breeze w wykonaniu Claptona to dziś piosenka dnia. No to jeszcze raz pan Clapton. If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, it sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right from wrong. Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I had to go so far, girl, to get my hand bones boy. Don't so far, girl, to get my hand on board. Well, he's had a lot of will, gonna let my hand on board. Well, I did more for you, girl, than your daddy ever done. Well, I did more for you, girl, than your daddy. Well, I give you my jelly, he ain't giving me. And when you see two women always running hand in hand, when you see two women always running hand in hand, you can bet your bottom dollar got the other one. But I'm going to the river, give me a tangle rocking chair. I'm going to the river, give me a tangle rocking chair. And if the blues overtake me, gonna rock away from here. Motherless Child. To jest Clapton, którego przyznam lubię najbardziej. 24 minuty po 9. To teraz będzie wspomnienie. We wtorki do południa, a także jutro w środę wyjątkowo będziemy sięgamy po piosenki, które kojarzą nam się z wakacjami. Takie, które być może na antenie nie pojawiają się codziennie, a są warte przypomnienia. Proszę sobie wyobrazić ten koncert. Był także w Warszawie, na Stadionie Gwardii. Tak się ten koncert zaczynał. Wychodzą muzycy, zaczynają grać ostro na gitarach i na bębnach. Tłum zaczyna szaleć i ona nagle wychodzi w takiej kusej sukieneczce. Piękne nogi i zaczyna śpiewać. Whatever you want me to do, I will do it for you. whatever you want me to be. I will be what you need, because it's love that I feel whenever you're in here. I'm feeling sensual. I can't rely on myself. I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up. 'Cause time takes what love heals. Thank you. Whatever You Want. To była Tina, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek, i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, brak poczucia bezpieczeństwa to główny powód, że aż 72% Polaków nie chce wracać do kraju z Wielkiej Brytanii. To badanie na zlecenie Polish Club City przedstawione w Rzeczpospolitej. I są to młodzi, wykształceni ludzie. I co my zrobimy bez nich? No cóż, panie redaktorze, my akurat na to wpływu wielkiego nie mamy. To bezpieczeństwo, to jak rozumiem, to jest... Powinniśmy mieć. To jest takie słowo klucz, bo to nie chodzi o bezpieczeństwo typu, że mamy wojnę w bezpośrednim sąsiedztwie, czy nie, też, oczywiście, że bandytyzm się szerzy na naszych ulicach, tylko chodzi o stosunek państwa do własnych obywateli. Tak to należy odczytywać. Brak stabilności prawa, w tym również prawa biznesowego, bo pamiętajmy, że 10% z tych Polaków, którzy są w Wielkiej Brytanii, ma tam założone własne firmy, czyli to otoczenie do prowadzenia własnej działalności jest dużo lepsze. Zauważmy, że wśród prawie 700 tysięcy Polaków, którzy w tej chwili aktywnie przebywają w Wielkiej Brytanii, bezrobocie jest 3%, więc no, panie redaktorze, o czym tutaj więcej mówić? Dlatego założyli rodziny, mają dzieci, prawda? Te dzieci, ale to jest już rzeczą wtórną, bo gdyby nie wiązali swojej przyszłości z Wielką Brytanią, to tego rodzaju decyzji życiowych tam by nie podejmowali. Natomiast ponieważ wiążą, no to konsekwencje tego są oczywiste. Zakłada się rodzinę, zapuszcza korzenie, jak to się publicystycznie mówi. Czyli powinno się stworzyć warunki, żeby jednak wracali. Jedyne rozwiązanie. Nie, panie redaktorze, żeby nie wyjeżdżali. Bo łatwiej jest podjąć działania, żeby tu się żyło, żeby tu się żyło normalnie, niż potem kogoś za nogi ściągać z powrotem. No tak, najlepiej pracować we Francji, tam obowiązuje 35-godzinny tydzień pracy. Najdłuższy tydzień pracy w Rumunii. 41 godzin, u nas 40 godzin. Jesteśmy zapracowani. Panie redaktorze, oczywiście, zwłaszcza jeśli znów popatrzymy na to, że to są statystyki, natomiast jak popatrzymy na to nie z lotu ptaka, tylko z perspektywy drzewa w lesie, a no to w Polsce w firmach takich, które działają dobrze, pracuje się jeszcze dłużej, bo właściwie nikt tego czasu pracy nie mierzy. Żadna inspekcja pracy, żadne związki zawodowe nie są w stanie na to wpłynąć. Natomiast no oczywiście my jesteśmy krajem, nowym krajem unijnym. Musimy nadrabiać stracony czas przez te pokolenia, które żyły w trochę innych realiach ekonomicznych. Musimy budować... Możemy się pocieszyć, że za kilkanaście lat ten czas pracy skróci się. No, to znów, panie redaktorze, możemy sięgnąć do kategorii filozoficznych i rozwoju cywilizacyjnego. Jest rzeczą oczywistą, że rozwój technologii sprawi, że będziemy marzyć o trzydniowym tygodniu pracy. Zresztą, jak dzisiaj gdzieś słyszałem, jeden z najbogatszych... W Trójce pan słyszał. A w Trójce, to dobrze słyszałem. Jeden z najbogatszych obywateli tego świata już u siebie stosuje trzydniowy. No właśnie. Rzecz polega na tym, nie żeby mierzyć to godzinami pracy, tylko skutecznością. Są określone rzeczy, które trzeba zrobić i róbmy to szybko, a potem odpoczywajmy, żebyśmy mieli jeszcze więcej sił, więcej entuzjazmu i ochoty do konsumowania, co spowoduje, że jeszcze więcej dóbr i usług trzeba będzie produkować. W ubiegłym roku niespodziewanie mniej wydawaliśmy na jedzenie, o 300 milionów złotych w porównaniu do 2012 roku. I tak, mniej jemy i mniej marnujemy żywności. Ja wiem, czy mniej jemy. Przede wszystkim jemy z sensem, tak? Te nawyki sprzed ponad 25 lat, kiedy po prostu zdobywało się żywność, a nie ją kupowało i w związku z tym robiło się zapasy, powoli gdzieś tam wychodzą jakby z naszych obyczajów. To jest jedna kwestia. Ale panie redaktorze, my i tak rekordowo dużo swojego budżetu domowego przeznaczamy na żywność. To prawda. Bo co... Co czwartą złotówkę, tak. Czyli to jest prawie 25%, kilkanaście procent jest w przeciętnym kraju unijnym, a więc o połowę mniej. Także to jest proces, który będzie jeszcze trwał. Dodajmy do tego, że mamy od pewnego czasu zahamował się wzrost cen żywności. To też jest dość istotne, bo jeśli popatrzymy na kwoty wydawane, to często jest tak, że kupiliśmy nawet więcej określonych rzeczy, ale mniej za nie zapłaciliśmy. No i jeszcze jeden trend, ale to też nas zbliża jakby do standardów europejskich. Coraz więcej konsumujemy w restauracjach, barach, a i to jest też doganianie Europy. Restauratorzy się cieszą. No, restauratorzy się cieszą, ale my też się cieszymy, bo przyjemnie jest czasami pójść i posiedzieć gdzieś, zjeść coś smacznego, na co ma się ochotę, a nie poprzedzać to trzygodzinnym dreptaniem w kuchni. Więcej na ten temat w dzienniku. No, nareszcie, niebawem z umów bankowych zapewne znikną te zapisy, z którymi walczymy od dawna. Zapisy drobnym drukiem i bardzo takie dziwne sformułowania. No, to jest... Które zwykle nie czytaliśmy, a potem mieliśmy problemy. No nie czytaliśmy, nie czytamy i nie będziemy czytali, panie redaktorze, bo taka jest natura ludzka, a wszyscy o tym doskonale wiemy, ale to bagatelizujemy. Więc to jest... Ale nowe umowy mają być krótsze, bardziej zrozumiałe. No tak, ale podkreślmy jedno. To jest duży druk. To jest tym razem wszystko nie z inicjatywy legislatora, tylko z inicjatywy samych banków, które... Związek Banków Polskich, tak, jak kilkanaście lat temu wymyślił arbitra bankowego, który naprawdę w drobnych sporach wykonuje mrówczą robotę, o której często nawet nie mówimy, to tak samo to jest dobry pomysł, bo jeśli wszystkie banki się do tego zastosują, to nie będzie tutaj, że ktoś tak jak teraz jest sprytniejszy od konkurenta, tylko no to są dobre praktyki. To jest godne pochwały, to jest ta dobra strona działania pewnych związków w określonej branży. W czwartek mówiliśmy o hodowlach krewetek na Podlasiu, a dziś będzie o rakach. Mianowicie coraz więcej osób jest zainteresowanych właśnie uruchomieniem hodowli raków. No i to jest... Jest to możliwe, podobno bardzo opłacalne. Panie redaktorze, kilogram raków 40 euro. Że to jest możliwe, to wiedzieli najlepiej nasi przodkowie. Zupa rakowa na stołach magnatów była czymś tak oczywistym jak jarzynowa dzisiaj w domu zwykłego zjadacza chleba. Jeszcze świetny jest chłodnik z szyjkami rakowymi. Tak. Poza tym tutaj z własnego ogródka rak jest pewnym symbolem ekologicznym. Zawsze był miernikiem czystości wód. Tam, gdzie był rak, to bez specjalnych badań laboratoryjnych można było powiedzieć, że woda jest czysta, nie tylko nadaje się do kąpieli, ale nawet prawie, że bez przygotowania można ją konsumować. Od nowa nauczymy się jeść. Mamy coraz lepsze wody, bo jednak te wysiłki, które od kilkunastu lat są kładzione na oczyszczalnie ścieków i na inne rzeczy, zwłaszcza w małych akwenach, woda jest na tyle czysta, no, że teraz tego raka tylko trzeba restytuować, bo on właściwie, biedak, gdzieś tam zupełnie zaginął. Jeszcze w tych najczystszych jeziorkach, zwłaszcza w parkach narodowych takich jak Wigierski, gdzieś tam sobie funkcjonuje, ale łatwo go przez hodowlę, która nie jest przecież skomplikowana, upowszechniać. Jak popatrzymy w menu, i znów wracamy do kuchni, wszystkich właściwie kultur światowych, to skorupiaki występują w każdym menu. Oczywiście. Rak polski to jest skorupiak kuchni staropolskiej i oby współczesnej. Zupa rakowa i do chłodnika, przypominam. Zbigniew Biskupski, miesięcznik Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra 9.30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Jak zawsze byłam. zostaw mnie. To ten tron pokrył dzisiaj wszystkie drzewa. Ten wzrok nad mym domem rzucił cię. To nie ja i pani Ania na naszej antenie za 17 minut 10. Czas na pierwsze spotkanie z piosenkami wakacyjnymi z naszej listy przebojów. Dwa nagrania, to pierwsze, no właśnie, w klimacie pani Ani zdecydowanie. I to sprzed wielu lat. You know the day destroys the night. Divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to your arms, country. in your eyes. Do południa. I want to be. Where the Streets Have No Name, I Can't Take My Eyes Off You, The Pet Shop Boys, a wcześniej Break On Through i The Doors. Wakacyjne przeboje listy przebojów programu trzeciego. Za godzinę odsłona kolejna. Przypomnę, że kwadrans po dziesiątej, mniej więcej, bo dziś będą dwa nagrania z naszej przepięknej, cudownej płyty tygodnia. No to może 20 po dziesiątej. Zajrzymy do książki o życiu wybitnej francuskiej pisarki. J'en suis encore à penser depuis un demi-siècle. J'en suis encore à penser que je fais un métier difficile, Jean. Colette będzie dziś bohaterką książkowej części Do południa. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej Tomela. Dziś 22 lipca, za dwa dni we Wrocławiu zaczynają się Nowe Horyzonty z naszym znakiem jakości. Dziś w tej audycji, w do południa, będę miał dla Państwa kolejne bilety na pojedyncze seanse w ramach festiwalu. Polecam. Jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Wrocławia i okolic, fanów Listy Przebojów. W piątek zapraszamy na rynek we Wrocławiu. Piotr Baron poprowadzi kolejne wydanie listy wyjazdowe właśnie z Wrocławia. Tamtejsze Listy Przebojów są zawsze wyjątkowe. Mam nadzieję, że w ten piątek także będzie. Spotkajmy się o 19 na rynku we Wrocławiu. Do 10 Dire Straits, piękny z płyty On Every Street, On Every Street, Ticket to Heaven. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan, he talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, everlasting life. I got a ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. Jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Jest. Jest 10:00. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Do południa w programie trzecim Małgorzata Spór przedstawi najważniejsze wiadomości. Minister rolnictwa potwierdza w Trójce, że 3% ze swojej pensji ma płacić w PSL-u każdy, kto dzięki partii dostał stanowisko, ale zaraz dodaje, że opłaty pobierają wszystkie partie, a doniesienia wyborcze kwituje tak. Jak się chce uderzyć psa, to kija się znajdzie. Czy powstanie komisja śledcza w sprawie likwidacji wojskowych służb informacyjnych, jeszcze nie wiadomo, ale wnioskiem o jej powołanie Sejm się zajmie w piątek. Moskwa broni swojej wersji wydarzeń w sprawie katastrofy malezyjskiego Boeinga. O tym, co dziennikarzom mówiła w Kuala Lumpur ambasador Rosji, za chwilę w relacji naszego korespondenta. To jest powszechna praktyka, komentuje w Trójce doniesienia Gazety Wyborczej minister rolnictwa. Dziennik ujawnił, że każdy, kto dzięki Polskiemu Stronnictwu Ludowemu dostał pracę w urzędzie podlegającym politycznej kurateli, musi płacić partii 3% od swojej pensji. Marek Sawicki sprawę bagatelizuje, przekonuje na naszej antenie, że takie opłaty pobierają wszystkie ugrupowania. W innych partiach jest to stawka nawet 10%, natomiast widać wyraźnie, że według wyborczej PSL stanowiek jest zagrożenie dla ładu demokratycznego. Niech udowodnią, że jest to niezgodnie z prawem. Nikt od nikogo nie żąda na siłę. Jeśli ktoś nie chce kandydować z listy PSL-u, nie musi płacić i w kolejnych wyborach oczywiście nie będzie uwzględniany na listach wyborczych. Michała Szułdrzyńskiego z Rzeczpospolitej nie dziwi taka praktyka, jeśli chodzi o stanowiska polityczne w radach gmin, sejmikach i parlamencie. Skrytykował jednak na naszej antenie obsadzanie innych stanowisk osobami z partyjną rekomendacją. Zamiast żeby kryterium były kwalifikacje, tak, że najlepsi tak naprawdę, że zobaczmy, jak to jest marnowanie publicznych pieniędzy, no. Zamiast żeby najlepsi dostawali te miejsca, dostają ludzie je z rekomendacji partyjnych. Takie działania nie podobają się też Michałowi Sutowskiemu z krytyki politycznej. To, że tak naprawdę od wyniku wyborów właśnie zależy możliwość wspierania, możliwość mianowania, nominowania na różne stanowiska, które nie powinny być stanowiskami z nominacji politycznej. No w tym sensie mamy jakiś taki powrót, wręcz można by to porównać do systemu nomenklatury, tak, w którym tyle, że nieformalnie już, a nieformalnie, tak jak w PRL. Gazeta Wyborcza dotarła do uchwały Rady Naczelnej PSL-u z 2003 roku. Określona dokładnie, że 3% od swojej pensji mają płacić urzędnicy agencji resortowych, dyrektorzy, szefowie spółek Skarbu Państwa, ale też parlamentarzyści, ministrowie czy samorządowcy. Rzecznik PSL-u poinformował, że na konto partii rocznie trafia w ten sposób 2 miliony złotych. Sejm zajmie się wnioskiem Twojego ruchu o powołanie komisji śledczej, która ma się zająć sprawą likwidacji wojskowych służb informacyjnych i to jeszcze na tym posiedzeniu, a dokładnie w piątek. Komisja miałaby zbadać, czy były szef MSW Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński przekroczyli swoje uprawnienia. Pod koniec grudnia prokuratura apelacyjna umorzyła śledztwo dotyczące tworzenia raportu z weryfikacji WSI przez Antoniego Macierewicza. Śledczy stwierdzili, że nie był on funkcjonariuszem publicznym, choć przy tworzeniu raportu przekroczył swoje uprawnienia, zamieszczając niesprawdzone lub nieprawdziwe informacje. Minuta ciszy w polskim Sejmie ku czci ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu w Brukseli. Właśnie zaczyna się spotkanie szefów dyplomacji państw wspólnoty. Ale mimo tragedii, do jakiej doszło na wschodzie Ukrainy, Unia wciąż nie mówi jednym głosem o sankcjach dla Rosji oskarżanej o popieranie separatystów. A Moskwa wciąż odrzuca te oskarżenia i broni własnej wersji wydarzeń. W Kuala Lumpur z dziennikarzami spotkała się rosyjska ambasador. Relacja Tomasza Sajewicza. Ambasador Ludmiła Worobiowa przekonywała dziś w Kuala Lumpur, że separatyści nie mieli możliwości ze